rzeczy na luzie, bo mi pieniędzy nie oddałeś. Jak to? No jak to? No nie oddajesz mi tydzień czasu już pieniędzy, ukrywasz się gdzieś, nie mogę cię nigdzie namierzyć. No co ty sobie wyobrażasz? No wiesz, po prostu mam teraz takie problemy, wiesz. Nie mam hajców, nie mogę ci teraz oddać. Nic mnie nie obchodzą twoje problemy, oddaj mi dzisiaj pieniądze, bo mi wisisz w pracy, a mi jest kasa też potrzebna. No co ty sobie wyobrażasz, człowiek? Kurde, jakoś poczekaj, może... Kurwa, na nic nie będę czekał, nawet tylko chcę od kogoś pożyć. Już mi mówili, żeby tobie wypożyczać pieniędzy, bo kurwa nie oddajesz. Twój problem, nie wchodź w mój cień. Nie wkurwiaj mnie, bo brak pieniędzy złości. Nie tylko mnie, paru kumpli ma to samo. Zasranych parę złotych zawsze za mało. To wtedy jest źle, duża kombinacja wchodzi w grę. Przeważnie są to długi, jeden z nich wychodzi, za to nie wychodzi drugi. Zawsze tak było i tak zawsze będzie, dopóki się znajdzie zajęcie. Takie, które umiesz, które da ci szansę poprawić swoje finanse, samopoczucie. Od długów jak najdalej uciec, zarobić hajs, mieć wszystko w dupie. To dobry patent, ale trzeba go umieć rozpracować. Dużo myśleć i kombinować, tak aby zawsze gotówką dysponować. Pieniądze szczęścia nie dają, chujowe przysłowie każdy chyba zna. TNTP, jeszcze raz TNTP. To nie twój problem, co kto ile ma. To nie twój problem, bo to są pieniądze. Skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. Skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. Skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. Skąd mam? To jest TNTP. Kontroluję to, dobrze o tym wiem. Kto rusza tym, to jest TNTP. Kto ma udział w zyskach, koło fortuny się kręci. Więcej kłopotów, więcej pieniędzy. To nie jest twój problem, gdy masz pusty portfel. Wkład finansowy, główny życia wątek. Bo to jest do roboty, zarobisz parę złotych. Wiesz je poniżej kwoty minimum socjalnego. Reakcja brudna, kasa co klei się w dłoni. Gorąca, co wypala dziurę w dłoni. Człowiek ciągle za szelestem w pogoni. Musisz ciągle kombinować, a potleje się po skroni. Tak, ta kobieta nie chce mężczyzny, szuka sponsora. Za dzięki, pieniądze amatora. Muka, poznałem wora. Excuse me, seniora. Ale jak których logika jest chora. Twa życie za pieniądze i pieniądze za życie. Nie każdy biznes dobry, gdy masz duże przebicie. Pół kilo plastiku może zmienić twoje życie. Boom i się nie ma, gdy wyszedłeś na ulicę. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. Zanim stracisz pieniądz o nominale twardym, posłuchaj tego jak kilkunastu zwrotów prawdy. Nie zdążysz wypowiedzieć w dniu zagłady. Z mocą o wiele większą niż narkotyk twardy. To nie jest twój problem, czy to jest sprawą legalną. Reprezentować siebie swoją twarzą marną. To jasne jak to, że pieniądz rządzi i go trzeba. Jeden się wygrzewa, inny nie spodziewa. Że nie będę słuchał tego, co uważam za brednie. Wątek petrzy, marna twarz i pomysły przednie. Braki hajsu odczuwalne są w nocy i we dnie. A jakość mądry mu zależna tylko ode mnie. Pamiętaj, długów nie wybierzesz testowanym mopem. Co w rezultacie wiąże się z kłopotem. Zanim wydasz pieniądz o nominale twardym, posłuchaj tego jak kilkunastu zwrotów prawdy. Tak, tak, to nie są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. Tak, nie będę słuchać tego, nie, co uważam za brednie. Wujek Petrzy, marna twarz i pomysły wrzędnie. Wujek Petrzy 9-8, tak. Teraz dla wszystkich Wojtas i Zajka. I marna twarz. To nie jest twój problem, jak zarobić parę złotych. To są jak zwykle kłopoty. TNTP, problem, człowiek wie, jak to jest. Bo to są pieniądze.